Precious Cup Records. Now we do this for the ladies. Yeah. Yay. Kind of keys. Yo, what it do? Cookies and cream. Hey, dessert. Pretty boy. So crazy. Together with Gersh, hey. One. Kamusta ba? May ginagawa ka ba? Pwede bang umalis tayong dalawa? Lahat na pwedeng sabihin, date. Promise di ako malilate. Let's break the rules. Walang limitasyon. Sana'y paulakan mo ang aking imbitasyon. Dadaling kita sa kakaibang level. Halika ka. Huwag magpigil. Tayo na tumayo at magpakarami. Huwag na huwag kang mag-aalala. Magsama tayo. Huwag na mag-hug. Yun naman ako is para sweet on dito sa eksena. To tayong dalawa ang bida. Papakita ko sa'yo mga di mo pa nakikita sa mundo, mga nakatagong kayamanan sa ilalim ng damdamin ng Pinas. Kasiyahan, nayayaan mo. Habang aking yan ngayong gabi sa'yo ang puso ko. At walang ibang makakapigil sa damdamin ko. At sa'yo ako hawakan natin yung yakapin ng magdaman. Nakasama mo ako. Manood ang sine, tapos na rin kumain. Halika pa't sulitin ang bonggang araw natin. Napagod ka ba sa bag sa kabilang isang tubok na rosas galing di masalang? Maaga pa ata, halika muna. Pagod ka kalakad, magpahinga sa teka. Check a wallet ko kung merong extra pera. Maliwanag na likuan na nakahilera. Dito tayo pumunta, di mo kailangan kumatok. Nasa akin ang susi, bawasan ang antok. Humiga, bumulagta sa malambot na kama. Na pwede tayong maglikot. Hatakin ng kumot sa ilalim ng musot. Bigain natin ng labas ang suot. Habang akin ka at sayo ako, yayakapin sa lamig, tapusin ang gabi ito. Habang akin ka ngayong gabi sa'yo ang puso ko. At walang ibang makakapigil sa damdamin ko. At sa'yo ako hawakan natin yung yakapin ng magdaman. Nakasama mo ako. Masyadong magmahali atin ang gabi. Pagsaluhan ng init habang magtatabi. Kumakaluskos ang uwal sa tamis ng labi. At sarap ng pagkasabik. Di ko hahayaan matapos ang pagkakatao. Mahawakan ng init ang katawan. Huwag na huwag kang bibitaw. Huwag na huwag kang aayaw. Sulitin ang magdamag. Habang akin ka ngayong gabi sa'yo ang puso ko. At walang ibang makakapigil sa damdamin ko. At sa'yo ako hawakan natin yung yakapin ng magdaman. Nakasama mo ako.